एक ही अगर चैतन्य है और वही एकमात्र ही अर्थात सत्ता है तो फिर जगत वैचित्र्य संभव कैसे होगा। सिद्धांत उसके लिए उत्तर दे दिया अस्माधिगच्छ तद अनुपपत्ति, जिसे अस्मन का पत्थर एक ही पृथ्वी तो जाति वाला होने पर भी मणि काच कांचन ये भेद हो जाता है। इसी प्रकार की एक ही चैतन्य का ये नाना प्रकार की कार्य हो जाएगा। तद अनुपपत्ति, तद अर्थात दोष से अनुपपत्ति, दोष अर्थात जगत वैचित्र्य न संभवती, तो ये जो दोष था ये दोष नहीं होगा। टीका में श्रुतेश्च यहाँ तक हो गया था, आगे ब्रह्म जीवगत दोषवत जीवाभिन्नत्वात् जीववत इत्यादि अनुमान, पूर्व पक्ष अनुमान दे रहा है ब्रह्म जीवगत दोष वाला होगा। क्यों? क्योंकि वेदांत कहता है कि जीव अभिन्न है ब्रह्म, जीव अभिन्नत्वात् दृष्टांत दे दिया जीववत, जीव में जीव का अभेद रहेगा इसलिए जीवगत दोषवत्व में रहेगा, और ब्रह्म भी अगर जीव अभिन्न होगा तो उसमें भी जीवगत दोष रहेगा। पूर्व पक्ष कह रहा है, सिद्धांत कहता है स्वतः प्रमाण निरवध्यत्वादि श्रुति बाधितम, ये जो अनुमानम निरवध्यम निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम ये स्वतः सूत्र श्रुति है, पर श्रुति स्वतः प्रमाण है, स्वतः प्रमाणम या श्रुति तेन बाधितम, तो कौन सा श्रुति कहते हैं निरवध्यत्व आदि श्रुति, ये श्रुति के द्वारा अनुमान बाध हो जाएगा। ब्रह्म तो निरवध्य निरवध्य अर्थात दोष शून्य है। किंच कर्तृत्व भोक्तृत्वादि विकारस्य मिथ्यात्वाद् जीवस्य एव तावत् दोषो नास्ति, कुतो बिंबस्थानीयस्य अशेष विशेष दर्शिनः परमेश्वरस्य दोष प्रसक्ति है। सिद्धांत कहता है कि कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि जो विकार है ये भी तो मिथ्या है, तो जीवस्य एव तावत् दोषो नास्ति, जीव में कर्तृत्व भोक्तृत्व दिखता है किंतु ये भी मिथ्या है कल्पित है, तो होने से जीव में भी वास्तव में ये सब दोष नहीं है। अगर प्रतिबिंब जीव में भी ये कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि दोष नहीं है तो कुतः बिंब स्थानीय से अशेष विशेष अशेष बिंब स्थानीय से अशेष विशेष दर्शिनः परमेश्वरस्य, अशेष विशेष दर्शी अर्थात सर्वज्ञ, सर्वज्ञ जो साक्षी रूप परमेश्वर है उसमें दोष की प्रसक्ति कैसी होगी, तो ये बिंब स्थानीय है वो। यत्तु पूर्व पक्ष कह रहा है ब्रह्म न विचित्र कार्य प्रकृति एक रूपत्वात् व्यतिरेकेण मृतंत्वादिवत्, ब्रह्म विचित्र कार्य का विचित्र कार्य हो गया जगत, तो विचित्र कार्य से प्रकृति न, क्यों ब्रह्मण एक रूपत्वात् जो एक रूप होगा उसे विचित्र कार्य नहीं होगा, व्यतिरेकेण मृतंत्वादिवत मृद का कार्य पट नहीं हो जाएगा, मृद का कार्य तो मृद कार्य होगा, तंतु का कार्य तो पट इत्यादि होंगे, अर्थात ये भिन्न होने से मृत तंतु भिन्न होने से उनका कार्य भी भिन्न भिन्न होगा, तो किंतु ब्रह्म यहाँ एक होने से उसका कार्य में भेद विचित्र वैचित्र्य नहीं आएगा, ये पूर्व पक्ष कहा। सिद्धांत कहता है कि तन्न एक रूपे स्वप्न दृशि इव विचित्र्य दृश्य वस्तु वैचित्र्य दर्शन है न व्यभिचारात्, स्वप्न दृक् वो एक रूप है एक ही है, उसमें विचित्र्य दृश्य वस्तु उनका वैचित्र्य दिखता है, स्वप्न में नाना प्रकार के जो दृश्य वस्तु दिखते हैं उसमें वैचित्र्य दिखता है, तो एक रूप में एक रूप कारण से विचित्र कार्य ये सब दिखता है, इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि एक रूप कारण है तो कार्य भी एक रूप होगा, इस प्रकार की व्याप्ति नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि पूर्व पक्ष का अनुमान में हेतु हो गया एक रूपत्व और साध्य हो गया विचित्र कार्य कार्य तो अभाव, इस प्रकार हो जाए तो इसमें व्यभिचार हो गया, स्वप्न दृक् एक रूप होने पर भी विचित्र कार्य होते हैं। तस्मात् प्रत्येक अभिन्न ब्रह्मणी समन्वयस्य अविरोध, तो ब्रह्म में वेदांत का समन्वय इसमें कोई विरोध नहीं है, इति सिद्धम्। आगे कहते हैं प्रथम अध्याय में समन्वय सिद्ध किया गया था, अभी यहाँ समन्वय का नाना कारण से असंभव है इसका विरोध दिखा करके उसका निराकरण करते हैं। आगे पूर्व पक्ष शंका लाएगा कि कोई भी कार्य होने के लिए अनेक कारकों का मिश्रण होना पड़ता है, कुलाल हो गया कर्ता और मृद वो कर्म है और दंड चक्र ये सब कारण है, इस प्रकार की ये सब व्यवहार करके नाना कारकों का मेलन होने से कोई कार्य बनता है और ब्रह्म तो एक है, तो एक ये नाना प्रकार की ये कार्य बनाएगा कैसे, एक प्रकार की कार्य भी बनाए, एक अगर एक प्रकार की कार्य बनाएगा तो उसको कोई करण चाहिए, कोई अधिकरण इत्यादि चाहिए, तो इसलिए ब्रह्म असहाय होने से एक होने से कार्य नहीं बना पाएगा। पहले था एक उपादान से विचित्र कार्य कैसे बनेंगे, अभी कहता है कि वो एक ही है, वो उपादान हो जाएगा वही कर्ता हो जाएगा वही करण हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है, असहाय कर्ता कोई कार्य नहीं बना पाएगा, ये अभी कहते हैं। आगे सूत्र है उपसंहार दर्शनान नेति चेन न क्षीरबद्धि, उपसंहार दर्शनान नेति चेन न क्षीरबद्धि, उपसंहार दर्शनान नेति चेन न क्षीरबद्धि, उपसंहार दर्शनान नेति चेन न क्षीरबद्धि, उपसंहार मेलनम दर्शनात्, लोक में कोई भी कार्य का उत्पत्ति होने के लिए कारकों का उपसंहार मेलन दिखता है, किंतु ब्रह्म में नाना कारकों का इस प्रकार की मेलन नहीं है, वो तो एकमेव अद्वितीयम्, तो लोक में कार्य उत्पत्ति के लिए कारकाणाम मेलनम दर्शनात् ब्रह्म जगत कारण नहीं होगा, क्योंकि यह तो एकमेव अद्वितीयम् इति चेत सिद्धांत कहता है कि न क्षीरवत ही, क्षीर जैसा अपने आप समयातीत होने से अपने आप उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, तो उसमें अगर कुछ पदार्थ डालेंगे गर्म कर देंगे तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो खाली ऐसे रख देने पर भी वो अपने आप परिणमित तो हो जाएगा। सिद्धांत कहते हैं देखिए कोई और बाह्य सहायक नहीं है फिर भी क्षीर में परिवर्तन हो जाता है, तो क्षीरवत ही जैसे क्षीर बाह्य साधन अंतरेण अपनी तो ये परिवर्तते तथा तो ब्रह्म भी हो जाएगा। अच्छा न संभवेत संभवेत वा, न संभवेत संभवेत वा, सृष्टिरेका द्वितीयतः, सृष्टिरेका द्वितीयतः, नाना जातीय कार्याणां, नाना जातीय कार्याणां, क्रमाजन्म न संभवे, क्रमाजन्म न संभवे, अद्वैतं तत्त्वतो ब्रह्म, अद्वैतं तत्त्वतो ब्रह्म, तच्चा विद्या सहायवत, तच्चा विद्या सहायवत, नाना कार्य करं कार्य, नाना कार्य करं कार्य, क्रमो विद्यास्थ शक्तिभिः, क्रमो विद्यास्थ शक्तिभिः, न संभवेत संभवेत वा, सृष्टिरेका द्वितीयतः, नाना जातीय कार्याणां, क्रमाजन्म न संभवे, अद्वैतं तत्त्वतो ब्रह्म, तच्चा विद्या सहायवत्, नाना कार्य करं कार्य, क्रमो विद्यास्थ शक्तिभिः, एक अद्वितीयतः सृष्टिर न संभवेत संभवेत वा, एक और अद्वितीयतः सृष्टि न संभवेत संभवेत वा, संशय हो गया। पूर्व पक्ष कहता है कि नाना जातीय कार्याणाम क्रमात् जन्म न संभवी, नाना जातीय कार्यों का क्रमात् अर्थात इसी इसी क्रम से उत्पन्न होंगे, नियामक नहीं है तो क्योंकि एक ही है, नियामक नहीं है तो फिर इस प्रकार के नाना जातीय कार्यों का नहीं हो पाएगा, न संभवी। पूर्व पक्ष कहा सिद्धांत कहते हैं तत्व तो ब्रह्म अद्वैतम तच्च अविद्या सहायवत नाना कार्य करम, तो ब्रह्म तो अद्वैत है तत्वतः किंतु अविद्या सहाय वाला होने से नाना कार्य करम बन जाएगा, नाना कार्य कर लेगा क्योंकि अविद्या माया सहाय है, अघटित घटना पटी असी तो हमने और कार्यक्रम कहते हैं अविद्यास्थ शक्ति भी ही मायां तु प्रकृति विद्या मायनम तु महेश्वर। तो ये माया जिसका प्रकृति है और उसमें नाना शक्ति है, पराश्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया से, ऐसे स्वतः सूत्र में कहा गया सब। उसका शक्ति पराशक्ति है, उसमें सब क्रिया के लिए स्वाभाविकी, तो ये शक्ति है उसमें। ये अर्थात कार्यक्रम कार्यों की उत्पत्ति की ये भी सब संभव है और नाना कार्य भी माया के चलते हो जाएगा। टीका में असहायाद ब्रह्मणो जगत सर्गं ब्रुवन समन्वयो विषयः। असहायात ब्रह्मण समानाधिकरण है, असहाय ब्रह्म जगत का सर्ग उस ब्रह्म से कहता हुआ समन्वय, ये विषय हो गया समन्वय अर्थात वेदांत का समन्वय उस ब्रह्म में जो कि असहाय है और जगत का स्रष्टा है उसमें समन्वय कहा गया। अभी वो समन्वय विषय है, उसको विषय करके कहते हैं स किम स समन्वय, उसका कोई और सहाय नहीं। सिद्धांति तो माया कहेगा, पूर्व पक्ष कहता है वो तो आप कहते ना एकमेव अद्वितीय, जो संशय वाक्य दिया ना कारिका में एक अद्वितीयतः सृष्टि संभवेत नवा, अभी माया को नहीं लिया है वो तो सिद्धांति उत्तर दिया कि अविद्या सहाय होने से सब कर लेगा। तो समन्वय विषय स किम स अर्थात स समन्वय यद असहायम तन्न कारणम इति लौकिक न्यायन विरुद्धते नवा इति संदेह। जो असहाय है वो कारण नहीं होगा, वो कोई कार्य नहीं कर पाएगा, ये लौकिक न्याय है। इस न्याय के द्वारा ये समन्वय विरोध हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। समन्वय कैसे विरोध, कहते हैं जगत स्रष्टा ब्रह्म ऐसे वेदांत तो कहता है किंतु ब्रह्म असहाय है इसलिए जगत का कारण नहीं बन पाएगा, ये तो विरोध हो रहा है। तो विरुद्धते नवा इति संदेह है, पूर्वम औपाधिक जीव भेदात ब्रह्मणि जीव दोषा न प्रसज्यंत इति उत्तम। पूर्व अधिकरण के साथ इसका संगति कहने के लिए कहते हैं, वहां कहा गया कि सिद्ध पूर्व पक्ष आक्षेप लाया था कि अगर जीव ब्रह्म को अभिन्न कहेंगे तो जीवगत दोष ब्रह्म में आ जाएगा, ब्रह्मगत सामर्थ्य जगत सर्जन इत्यादि ये भी सब जीव में आने लगेगा। तो अभी कहते हैं कि पूर्वम औपाधिक जीव भेदात ब्रह्मणि जीव दोषा न प्रसज्यन्ते इति ऐसे आपने कहा था। औपाधिक भेद तत्व तो हम मतलब अभिन्न कहते हैं तत्वतः, उपाधि को लेकर के भेद औपाधिक भेद कह करके ब्रह्मणि जीव दोषा न प्रसज्यन्ते ऐसा कहा गया था। संप्रति उपाधितोपि विभक्तम ब्रह्मण प्रेरकादिकम सहकारी नास्ति ईश नानात्व अभावात इति प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्ष सूत्रांश व्याचष्टे। उपाधितोपि विभक्तम ब्रह्मण, उपाधि से भी विभक्त जो ब्रह्म उस ब्रह्म से प्रेरकादिकम सहकारी नास्ति। तो प्रेरक अर्थात ब्रह्म को प्रेरणा देकर के कोई कार्य करने वाला अर्थात प्रेरक अर्थात कोई भी सहकारी, उपाधि के लेकर के भी कोई सहकारी ये भिन्न ये नहीं हो पाएगा। क्यों कहते हैं ईश नाना तो अभावात, ईश्वर अर्थात चेतन वो तो एक ही है, जो कोई और प्रेरणा देगा तो अगर कोई दूसरा चेतन आ जाएगा तो भी वो प्रेरणा देगा, तो इसी प्रकार की कोई दूसरा चेतन है नहीं, इसलिए कहते हैं ईश नाना तो अभावात। तो नहीं है तो कोई सहकारी नहीं बनेगा, सहकारी नहीं है तो प्रेरक नहीं है तो फिर ब्रह्म जगत कारण नहीं बनेगा। अच्छा अर्थात उपाधि विशिष्ट हो करके दो ईश हो करके एक प्रेरक बन जाएगा एक कर्ता बन जाएगा, इस प्रकार क्यों नहीं होगा, क्योंकि ईश नाना तो अभावत ईश्वर तो नाना नहीं है। इति प्रत्युदाहरण न पूर्व पक्ष सूत्रांश व्याचष्टे। सूत्र का प्रथम अंश पूर्व पक्ष का है उपसंहार दर्शनात् न इति चेत, इसका व्याख्यान करते हैं भाष्य में। सूत्र और भाष्य के बीच में कुछ और अलग है वहाँ, पिछले सूत्र का भाष्य। अच्छा सामान्य सामान्य तो पूर्व सूत्र में दो तीन पंक्ति है पूरा, एक किताब में पूर्व का थोड़ा पंक्ति यहाँ लग गया इस। अच्छा ये सामान्य तो ऐसे वहाँ है भी नहीं, प्रामाण्य। अच्छा प्रामाण्य था श्रुते से प्रामाण्य विकार से बाजार रमण। अच्छा पूर्व सूत्र का भाष्य, भाष्य में चेतनं ब्रह्म एकम अद्वितीयम जगतः कारणम इति यदुक्तम तन न उपपद्यते। चेतनं ब्रह्म वो भी एकम अद्वितीयम, अर्थात दो चेतन नहीं है, तो नहीं है तो प्रेरक भी नहीं बनेगा कोई, वही जगत का कारणम इति यदुक्तम तन न उपपद्यते। कस्मात सिद्धांति पूछेगा, पूर्व पक्ष कहता है कि उपसंहार दर्शनात्, उपसंहार दर्शनात् टीका में फलम पूर्ववत, पूर्ववत अर्थात तो पूर्व पक्ष कहेगा कि समन्वय संभव नहीं है, सिद्धांत कहता है कि समन्वय संभव है, तो कारकाणाम उपसंहारो मेलनम, जो भाष्य में कहा ना कस्मात, पूर्व पक्ष उत्तर देता है उपसंहार दर्शनात्, उपसंहार का अर्थ हो गया कारकाणाम मेलनम, कारकाणाम उपसंहारो अर्थात कारकाणाम मेलनम। आगे भाष्य में पूर्व पक्ष कहता है कि उपसंहार दर्शनात् इह ही लोके कुलालादयो घटपटादीनां कर्तारो मृद दंड चक्र सूत्रादि अनेक कारक उपसंहारेण संगृहित साधनाः संतस तत्तत् कार्यं कुर्वाणा दृश्यन्ते। इह ही लोके कुलालादयः घटपटादीनां कर्तारः, घटपट इत्यादि का उनको क्या सब चाहिए, मृद दंड चक्र सूत्र, पटकर्ता जो तंतुवाय है उसके लिए सूत्र चाहिए, घटकर्ता जो कुलाल है उसके लिए मृद दंड चक्र इत्यादि चाहिए, ये कुलाल को भी सूत्र जरूरत है। और देखे हैं घट बनाने के बाद उसको जो काटेगा उसके भी सूत्र जरूरत है, तो सूत्र आदि अनेक कारक उपसंहारेण, उपसंहारेण मेलन है ना, संग्रहित साधना, संग्रहित अर्थात एकठी किया गया साधन बोबरी है, कुलालादय संग्रहित साधना अर्थात संग्रहितम साधनम ये शाम संग्रहित साधना संत होता हुआ तत्त कार्य कुर्वाणा दृश्यन्ते, वो कार्य करता हुआ कुर्वाणा कर्तृसानस हुआ, वो कार्य करते हुए दिखते हैं कुर्वाणा दृश्यन्ते। ब्रह्मच असहायम तव अभिप्रेतम तस्य साधनांतरा अनुपसंग्रह सति कथम सृष्टित्वम उपपद्यते। ब्रह्मच असहायम, क्योंकि लोक में कार्य होता है तो मेलन हुआ है कारकों का, ब्रह्म तो असहाय, और पूर्व पक्ष कहता है कि तव अभिप्रेतम, तो अपना नहीं तव अभिप्रेतम। तस्य साधनांतर अनुपसंग्रह सति, एक है तो कोई सहकारी नहीं है, असहाय है तो फिर साधनांतर का उपसंग्रह मेलन नहीं हो पाएगा, कथम सृष्टित्व उपपद्यते, असहाय अर्थात विद्यमान सहाय हो यश्य सहाय सहकारी, कोई साथी नहीं है साथ, साधनांतर का उपसंग्रह नहीं होने से तस्य साधनांतर अनुपसंग्रह, उपसंग्रह नहीं होने पर अर्थात अन्य कोई साधन नहीं है तो कथम सृष्टित्व उपपद्यते, वो सृष्टा कैसे होगा। तस्मान न ब्रह्म जगत कारणम इति चेत, पूर्व पक्ष ग्रंथ समान हुआ समाप्त हुआ, इसलिए ब्रह्म जगत का कारण नहीं होगा इति चेत, क्योंकि वो एकमेव अद्वितीयम, कोई और सहायक नहीं है असहाय है, अन्य कारक का अभाव से नहीं कर पाएगा। टीका में उक्त न्यायस्य क्षीरादो व्यभिचार इति सिद्धांत यति। पूर्व पक्ष ने जो न्याय दिखाया, न्याय था व्याप्ति दिखाया, ये टीका में द्वितीय पंक्ति में दिया था ना, स किम यद असहाय तन्न कारणम, ये न्याय दिखाता है। सिद्धांति कहता है कि ये जो न्याय आपने दिखाए, जो असहाय वो कारण नहीं बनेगा, एक क्षीरादो व्यभिचार इति सिद्धांत है। वो असहाय अर्थात तो दूसरा कोई नहीं होने पर भी कार्य रूप कुछ हो जाता है। भाष्य में नैष दोष यत क्षीरवद क्षीरवद द्रव्य स्वभाव विशेषाद उपपद्यते। यत क्योंकि क्षीरवत क्षीरवत बति प्रत्यय क्षीर के जैसा द्रव्य स्वभाव विशेषाद सहाय बिना अपि कार्यम उत्पद्यते। ये पूरा वाक्य का अर्थ हो जाएगा। तो द्रव्य का स्वभाव है बिना अन्य सहाय से भी अन्य रूप से परिवर्तन हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। यथा ही लोके क्षीरम जलम व स्वयमेव दधि हिम भावेन परिणमते। क्षीर स्वयं दधि हो गया और जल स्वयं हिम भाव को प्राप्त करता है। अनपेक्ष्य बाह्यम साधनम तथा यहापि भविष्यति। बाह्य साधनों को अपेक्षा नहीं करके अर्थात बाह्य साधन के बिना ऐसे अपने आप हो जाता है। पूर्व पक्ष कहेगा नैष दोष। अच्छा पहले टीका में शुद्धस्य ब्रह्मणो अकारणत्वम इष्टम एव। सिद्धांत कहते हैं कि शुद्ध ब्रह्म तो अकारण है ही, वो तो इष्ट है। विशिष्टस्य ईश्वरस्य तु माया एव सहाय इति भावेन आह। विशिष्ट जो ईश्वर है उसका माया सहाय है। सिद्धांत क्या कह दिया मूल में, बाह्य साधनम अनपेक्ष अनपेक्ष बाह्य साधनम। तो सिद्धांत कहते हैं कि ईश्वर जगत का कारण है, शुद्धता नहीं है। जो ईश्वर जगत का कारण हो ये भी बाह्य साधन को अपेक्षा नहीं करता है। बाह्य अर्थात तो स्वतंत्र। यहाँ जो माया सहकारी होता है वो स्वतंत्र नहीं है, वो तो ईश्वर परतंत्र है। तो बाह्य अर्थात जो स्वतंत्र साधन। अच्छा जैसे दंड चक्र इत्यादि हो गया घट बनाने के लिए बाह्य साधन। बाह्य साधन अर्थात तो उनका स्थिति के लिए कोई कुलाल की स्थिति आवश्यक नहीं है दंड चक्र के लिए, किंतु यहाँ माया तो ईश्वर में ही अधिष्ठित होगा, तो चेतन में ही अधिष्ठित होगा, इसलिए बाह्य नहीं है। माया एवं सहाय इति भावे न। विशिष्ट ईश्वर वही जगत स्रष्टा है और माया उसका सहाय है और वो बाह्य नहीं है माया। माया भी इव ना, माया इव नहीं, माया एव दो मात्रा है ना। अच्छा माया एव चाहिए, दो मात्रा चाहिए। टीका में माया एव सहाय इति भावेन आह। विशिष्ट ईश्वर से तो माया एव सहाय इति भावेन आह बाह्यम इति। भाष्य में कह दिया अनपेक्ष्य बाह्य साधनम तथा यहापि भविष्यति। अभी पूर्व पक्ष कह रहे आगे टीका में क्षीरस्य अपि आतंचनादि सहायो अस्ति इति असहायत हेतुर न व्यभिचार इति आशंक्य। पूर्व पक्ष कहते हैं क्षीर दधि रूप में परिवर्तन हो जाता है, वहाँ आतंचन आतंचन जामुन कहते हैं जो उसमें कुछ डाल देते हैं, तो आतंचनादि सहाय अस्ति। केवल हम क्या कहते हैं, पूर्व पक्ष कहता है हम कहते हैं जो असहाय वो कारण नहीं बनेगा। क्षीर असहाय नहीं है, उसके साथ आतंचन है दधि के लिए, इसलिए असहाय नहीं है। तो हमारा जो हेतु है उसमें कोई व्यभिचार नहीं है, असहाय है तो कारण नहीं बनेगा। तो क्षीरस्य अपि आतंचनादि आतंचनादि सहायो अस्ति इति असहायत्व हेतोर न व्यभिचार इति आशंक्य। सिद्धांत कहता है कि सहाय अभाव अपि यस्य कस्यचित् परिणामस्य क्षीरे दर्शनात् व्यभिचार तादवस्थ्यम इति आह। सहाय नहीं होने पर भी क्षीर में यस्य कस्यचित् परिणामस्य क्षीरे दर्शनात् कुछ ना कुछ परिणाम कुछ दिन रहने पर वो तो फट ही जाएगा। तो दर्शनार्थ बाहर का कोई पदार्थ मतलब सहाय नहीं होने पर भी कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए यद असहाय तो न कारणम ये नहीं रहा, असहाय होने पर भी कारण बन गया, कुछ कार्य उससे हो गया। तो सिद्धांत ये कहा असहाय अभाव सहाय अभावे अपि यस्य कस्यचित् परिणामस्य क्षीरे दर्शनात् व्यभिचार तादवस्थ्यम। यहाँ तक सिद्धांत वाक्य हो गया इति आह। पूर्व पक्ष आगे कहता है भाष्य में ननु क्षीरादि अपि दध्यादि भावेन परिणममानं परिणाममानम अपेक्षते एव बाह्य साधनम औष्ण्यादिकम कथम उच्यते क्षीर बद्धि आतंचन बात छोड़िए तो क्षीरादि अपी दध्यादि भाव न परिणाम मानम क्षीर दधि भाव से परिणाम हो जाता है, परिवर्तन होता है। तो एवं बाह्य अपेक्षते एवं बाह्य साधनम औष्ण्यादिकम उष्णता तो चाहिए, नहीं तो ठंडी हो जाने से जनवरी महीने में ऊपर में बिल्कुल नहीं होगा, वो पांच दिन तक उसको ऐसे ही बैठाते रहेंगे धूप में लेकर के बैठाए तो भी नहीं होगा, दधि नहीं होगा, वो ऐसे ही दूध बना रहेगा, फटेगा भी नहीं होगा, ऐसा रहेगा। तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि साधनम औष्ण्यादिकम है तो कथम उच्यते क्षीर बधि असहाय क्षीर परिवर्तन हो जाएगा दधि में, ये कैसे होगा। इति सिद्धांत कहता है कि नैष दोष, ये दोष नहीं है। स्वयमपि हि क्षीरम याम च यावतिम च परिमाण मात्राम परिणाम मात्राम अनुभवति तावती एव, उतने ही हम दृष्टांत देते हैं। स्वयमपि क्षीरम, स्वयमपि अर्थात बाह्य साधन के बिना, स्वयमपि क्षीरम याम च यावतिम च परिणाम मात्राम अनुभवति, जितना जितने परिमाण तो परिणाम मात्राम अनुभवती, जितने परिमाण अर्थात अगर आप बड़ा कटोरा है उसमें अगर दधि बनेगा तो हो सकता है कि देखेंगे अपने आप बनता है तो थोड़ा कहीं पूरा जगह गाढ़ा हो जाएगा, दधि हो जाएगा, ऐसे नहीं कहीं एक जगह थोड़ा बन सकता है, फिर धीरे धीरे फैलेगा। इसलिए कहते हैं याम परिमाण परिणाम मात्राम और यावती परिणाम मात्राम दोनों कह दी। तो तावती है वो, उतने को ही हम दृष्टांत देते हैं अर्थात बिना सहकार के बिना भी परिणाम होता है। अच्छा, किंतु त्वार्यते तु औष्ण्यादि नाम दधिभावाय, औष्ण्यादि अगर होगा तो त्वरित तो हो जाएगा, शीघ्र होगा। त्वार्यते त्वार्यते अर्थात शीघ्र ही क्रियते, अगर उष्ण हो जाएगा तो शीघ्र होगा। टीका में अभी सिद्धांत क्या कह दिया कि केवल तो कुछ ना कुछ परिणाम हो जाएगा किंतु उष्ण है तो शीघ्र होगा, ये बात कह दिया गया। टीका में पूर्व पक्ष कह रहे तरी सहाय व्यर्थ, अगर आप कहते हैं कि कुछ बाहर का सहायक के बिना क्षीर दधि बन जाएगा फिर कोई सहाय नहीं चाहिए तत्राह, इसलिए सिद्धांत कहा कि सहाय जो उष्ण आदि होते हैं औष्ण आदि वो त्वारियते, भाष्य में कहा त्वारियते तो औष्ण आदि ना अर्थात उष्ण इत्यादि है तो वो शीघ्र हो जाएगा। टीका में पूर्व पक्ष कह रहे हैं ननु त्वार्यते क्षीरम दधिभावाय शीघ्रम कार्यत इति किमर्थम कल्प्यते स्वतः अशक्तम क्षीरम सहायेन शक्तम क्रियते इति किम न स्यात्। क्षीरम त्वार्यते दधिभावाय ऐसा आपने कहे, किसके द्वारा? औष्ण्य के द्वारा, अगर उष्ण है तो शीघ्र दधि हो जाएगा। तो त्वार्यते क्षीरम दधि भावाय इसका अर्थ शीघ्रम कार्यते, इति किमर्थम कल्प्यते इस प्रकार की कल्पना क्यों करते हैं? तो क्योंकि सिद्धांत कहा कि अपने आप तो परिवर्तन होगा, अगर उष्ण है तो शीघ्र होगा। अभी पूर्व पक्ष कहता है कि आप इस प्रकार क्यों कहते हैं उष्ण होने से शीघ्र होगा, और क्या कहना चाहिए था? पूर्व पक्ष कहते हैं स्वतः अशक्तम क्षीरम सहायेन सहायेन औष्ण्येन औष्ण्येन शक्तम क्रियते, औष्ण्य रूपक सहायक द्वारा अशक्त क्षीर शक्त होता है दधिभावाय। इस प्रकार की क्यों व्याख्यान नहीं करते, इति किम न स्यात्, ये बात क्यों नहीं कहते हैं? अर्थात औष्ण्य को अर्थात शीघ्र कराता है इसे अर्थ नहीं कह करके उसको कारण कोटि में क्यों नहीं रखते हैं, पूर्व पक्ष का प्रश्न है। सिद्धांती उत्तर देता है यदि च, भाष्य में यदि च स्वयं दधिभावशीलता न स्यात् न स्यात् क्षीरस्य, यदि च स्वयं दधिभावशीलता न स्यात् औष्ण्यादिनापि बलात् दधिभावम् न कहा है न, यदि च स्वयं दधिभावशीलता न स्यात् तो न एव औष्ण्यादिनापि बलात् दधिभावम् आपद्येत, अगर क्षीर में दधिभाव प्राप्त होने के लिए शीलता स्वभाव, क्षीर में अगर ये स्वभाव नहीं है तो यदि न स्यात् तो न एव औष्ण्यादिनापि बलात् दधिभावम् आपद्येत, औष्णी आदि उसका गर्म कर देने से बला दधि भाव हो जाएगा, ये नहीं है। क्षीर का अगर स्वभाव नहीं है दधि भाव होने का, फिर औष्णी आदि बल से केवल हो जाएगा, ये नहीं है। क्यों? उसमें बाधक दिखाता है सिद्धांति। नहीं वायुर आकाशो वा औष्ण्यादिना बला दधि भावम आपद्यते। वायु अथवा आकाश, इसको खूब गर्म कर देंगे दधि हो जाएगा। तो वायु आकाश होगा औष्ण्यादिना, जितना भी उष्णता होने से बलात् दधि भावम न आपद्यते, नहीं आपद्यते। टीका में सक्तस्य सहाय संपदा संपदा किम कार्यम। पूर्व पक्ष कहता है अगर आप कहते हैं कि क्षीर सक्त है, तो सक्त जो है उसके लिए फिर सहाय संपदा किम आवश्यकम। सहाय संपदा ये तृतीय है, सहाय संपद के द्वारा जो सहायक है उसके द्वारा फिर किम कार्यम, उसको क्या लाभ है, वो तो सक्त है। तो सिद्धांती उसका उत्तर देता है भाष्य में, साधन सामग्रियाच तस्य पूर्णता संपाद्यते। साधन सामग्री अगर सहायक है, जो कार्य होता है वो पूर्णता हो जाएगा। अगर उष्ण है तो वो कार्य शीघ्र ये पूरा हो जाएगा। टीका में सहाय विशेषाभावे कश्चित विकार क्षीरस्य भवति तत्र आतंचन प्रक्षेप आतंचन प्रक्षेप औष्ण्याभ्याम तु उत्तम दधिभाव सामर्थ्यम व्यज्यते इत्यर्थः। सिद्धांति का उत्तर हो गया, सहाय विशेष अभावे, अगर सहाय कुछ नहीं रहेगा तो भी क्षीर में कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा, अगर सहाय विशेष नहीं है तो भी हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो कश्चित विकार क्षीरस्य भवति, अगर सहाय विशेष नहीं रहा तो तत्र आतंचन प्रक्षेप, जामुन अगर डालेंगे तो, और औष्ण्याभ्याम औष्ण्य उष्णता रखेंगे तो उत्तम दधि भाव सामर्थ्यम व्यज्यते, दधि भाव उत्तम हो जाएगा, उसमें सामर्थ्य उत्तम होगा, उसमें सामर्थ्य है वो सामर्थ्य व्यज्यते प्रकटी भवती जाते हैं। अच्छा, अभी पूर्व पक्ष कहेगा ठीक है, ये जो सहायक हुए ये सक्त में होने वाला सामर्थ्य का व्यंजन हुआ, सक्त में सामर्थ्य है किंतु सहायक आकर के उसको व्यंजन कर दिया। अभी पूर्व पक्ष कहता है तरी शक्ति व्यंजको अपि सहायो ब्रह्मणो वाच्य, ब्रह्म में शक्ति है कोई और सहाय आकर के वो शक्ति का व्यंजन प्रकट कर देगा, तभी शक्ति व्यंजको अपि सहाय ब्रह्मणो वाच्य, अर्थात ब्रह्म का सहाय क्या करेगा, शक्ति का व्यंजन करेगा, ये आवश्यक। तो सिद्धांति उत्तर देता है तत्राह भाष्य में परिपूर्ण शक्ति कम तो ब्रह्म न तस्य अन्येन केनचित् पूर्णता संपादयितव्या। परिपूर्ण शक्ति कम बहुव्रीहि है, कैसा कहेंगे यहाँ, परिपूर्ण क्योंकि शक्ति स्त्रीलिंग है ना, परिपूर्ण शक्ति यस्य, तो परिपूर्ण शक्ति कम तो ब्रह्म, जो परिपूर्ण शक्ति वाला है न तस्य अन्येन केनचित् पूर्णता संपादयितव्या। कैसे कह दिया सिद्धांती परिपूर्ण शक्ति कम ब्रह्म, ये तो पहले कहा था ना कि शुद्ध ब्रह्म तो कुछ कर नहीं पाएगा, अभी कहते हैं परिपूर्ण शक्ति कम, कैसा हो गया उसमें शक्ति, उपाधि क्या है ना, ना अभी ईश्वर का बात है ना माया। तो परिपूर्ण शक्ति कम अर्थात तो अन्य कोई केनचित अन्य न केनचित पूर्णता संपादयितव्या नहीं है, किंतु स्व में आश्रित तो जो है माया उसी से सब कार्य हो जाएगा, उसी को पहले कहा था कि बाह्य साधनम बिना उसको कहा था न केनचित पूर्णता संपादयितव्या। टीका में निरपेक्ष माया शक्ति कम इत्यर्थः, इसमें समास कैसे घटाएंगे, निरपेक्ष माया शक्ति कम क्या समास हुआ है, बहुव्रीहि हुआ है, तो निरपेक्ष माया शक्ति तीन घटक पद आए, इसमें कैसा कहेंगे, निरपेक्ष माया में कर्मधारक करेंगे आगे शक्ति के साथ बहुव्रीहि, निरपेक्ष माया अर्थात माया जो है वो निरपेक्ष अर्थात माया और कुछ सामर्थ्य को आवश्यकता नहीं करता, कहेंगे तब वो ही जो निरपेक्ष माया है वही ब्रह्म का शक्ति हो गया। ब्रह्म फिर माया को अपेक्षा करता है, कहते हैं ये बाह्य नहीं है, ये अर्थात उसी में आश्रित है, उसी का अंगभूत है जैसा, इसे बाह्य कोई शक्ति का आवश्यकता नहीं करता। निरपेक्ष या माया साव शक्ति यस्य ब्रह्मण तादृश सत्तो मानम आह। ब्रह्म में इस प्रकार शक्ति में प्रमाण देते हैं भाष्य में, श्रुतिश्च भवति न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत् समस्या व्यधिकश्च दृश्यते परस्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च न तस्य ब्रह्मणः कार्यम करणम च विद्यते। ब्रह्म का कोई कार्य करण नहीं है, तो कार्य अर्थात तो शरीर इत्यादि करण इंद्रिय इत्यादि ये सब कुछ नहीं है। न तत् समः अभ्यधिकश्च दृश्यते, उसका सम भी कोई नहीं है और अभ्यधिकश्च कहाँ से आएगा। पराश्य शक्तिर विविधा एव श्रूयते, अस्य पराशक्ति विविधा अर्थात नाना सामर्थ्य वाले, स्वाभाविकी अर्थात कदाचित की नहीं है ऐसा। ज्ञान बल क्रिया च, ज्ञान क्रिया अथवा बल क्रिया, अथवा कहीं कहीं कहते कि ज्ञान बल और क्रिया ये तीन, ये स्वाभाविकी है उसका, अर्थात ब्रह्म का ये शक्ति। इस विषय में श्रुति भी प्रमाण है जो कि ब्रह्मणी आश्रिता, बाह्य नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। तस्माद् एकस्यापि ब्रह्मणो विचित्र शक्ति योगात् क्षीरादिवद विचित्र परिणाम उपपद्यते। एकस्यापि ब्रह्मण, ब्रह्म एक होने पर भी विचित्र शक्ति योगात्, उसी ब्रह्म में माया में विचित्र शक्ति होने से क्षीरादिवत विचित्र परिणाम उपपद्यते, संभव होगा, नाना प्रकार के परिणाम हो सकता है। तो उपसंहार, लोक में कार्य करने के लिए दिखते हैं किंतु ब्रह्म में इस प्रकार की आवश्यकता नहीं है, असहाय होकर के भी कार्य रूप से विवर्त कार्य केवल दिखना है, क्षीरवत दृष्टांत दे दिया। आगे पूर्व पक्ष शंका ला रहे हैं, ननु ब्रह्म, टीका में ननु ब्रह्म न कारणम चेतनत्व सती असहायत्व मृदादि शून्य कुलालादिवत इति न क्षीरादो व्यभिचार इति सूत्र व्यावर्त्याम शंका माह। आगे सूत्र एक शंका का व्यावर्तन करने के लिए है, ये शंका क्या है पहले दिखाते हैं। पूर्व पक्ष कहते हैं कि ब्रह्म न कारणम, जगत का कारण नहीं होगा, हेतु क्या देता है, चेतनत्व सती असहायत्वात्, जो चेतन होकर के असहाय होगा वो कारण नहीं बनेगा। दृष्टांत देते हैं, मृदादि शून्य कुलाल आदिवत, मृद तंतु आदि शून्य, कुलाल तंतु वाय इत्यादि जैसा, तो कारण नहीं बनेंगे। अभी मृदादि शून्य कुलाल में चेतनत्व सती असहायत्व ये हेतु रहेगा और उसमें कारणत्व अभाव ये भी रहेगा, इसी प्रकार की ब्रह्म में चेतनत्व सती असहायत्व हेतु रहा इसलिए न कारण ये भी होगा पूर्व पक्ष कहा, तो होने से जो असहाय हुआ वो कारण नहीं बनेगा। पूर्व पक्ष पहले व्याप्ति दिखाया था यद असहायम तद न कारणम, तभी पूर्व पक्ष का ये व्याप्ति ठीक रहा। ये व्याप्ति न क्षीरादो व्यभिचार, सिद्धांति क्षीर में व्यभिचार दिखाया था, असहाय होने पर भी कार्यकारण परिणत तो होता है, तभी पूर्व पक्ष कहता है नहीं होगा। अभी क्या नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि जो क्षीर है वो अचेतन था, कुलाल चेतन है, चेतन कोई अगर असहाय हो जाएगा तो कार्य नहीं बना पाएगा। आपने दृष्टांत दे दिया क्षीर को जो कि अचेतन है, तो पूर्व पक्ष ये कहना चाहते हैं भाष्य में मंत्र श्लोक सूत्र देवादि बदपि लोके, देवादि बदपि लोके, देवादि बदपि लोके, देवादि बदपि लोके, लोके लोक्यते अर्थो अनेन इति लोक, अर्थात जिसके द्वारा जाना जाता है, मंत्र अर्थवाद शास्त्र और लौकिक वृद्धों का व्यवहार, ये दोनों प्रकार के लोक कहा गया। कहते इससे लोके, लोके अर्थात यहाँ से पता चलता है क्या, देवादिवत, देवता कुलाल घट बनाने के लिए उसको मृद चाहिए, घट दंड चक्र इत्यादि चाहिए, कोई देवता अगर घट बनाना चाहेगा वो इसी प्रकार के मृद दंड चक्र ला करके घट बनाएगा और तो इच्छा मात्र के प्रकट हो जाएगा, तो इसलिए दृष्टांत देते हैं ऐश्वर्य मात्रा तो देवाधिपत, अपना सामर्थ्य से ऐश्वर्य विभूति से ही देवाधिपत, देवता जैसे बाह्य साधन रहित होकर के भी केवल ऐश्वर्य से ही बना देते हैं। भाष्य में स्यादेतत्, स्यादेतत् ये हो क्या उपपद्यते क्षीरादीनाम अचेतनानाम अनपेक्षा अपि बाह्य साधनम दध्यादिभाव दृष्टत्वात्। उपपद्यते ये तो संभव है, क्षीरादीनाम अचेतनानाम अनपेक्षा अपि बाह्य साधनम, क्षीरादि अचेतन है, बाह्य साधन को अपेक्षा नहीं करके भी दध्यादिभाव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कहने दृष्टत्वात्, ठीक है ये बात तो मान लिये, चेतना पुनः कुलालादय साधन सामग्री अपेक्ष एव तस्मी तस्मी कार्याय प्रवर्तमान दृश्यन्ते। चेतन कुलालादि आदि पद कहने से जो तंतुवाय इत्यादि, चेतन क्यों कहा जाता है कहते हैं ये जो साधन सामग्री के साथ घट बनाता है वो कुलाल का जो शुद्ध आत्म तत्व तो वो बनाता है ना, तादात्म्य वाला शरीर बनाता है, शरीर बनाएगा कहते हैं, अर्थात अच्छी तादात्म्यपन जो देह है उसी को कुलाल शब्द से कहा गया, तो उनको चेतन कहा जाता है। चेतना पुनः कुलाला देह साधन सामग्री अपेक्ष एव तस्मै तस्मै कार्याय प्रवर्तमान दृश्यन्ते। पूर्व पक्ष कह रहा है कथम ब्रह्म चेतनम तद असहाय प्रवर्तेत, ब्रह्म चेतन है किंतु असहाय है, कुलाल चेतन साधन सामग्री लेकर के ही कुछ बनाएगा। टीका में तस्यापि हेतुर देवादो व्यभिचार इति, चेतनत्वे सती असहाय होने से कारण नहीं बनेगा, पहले कहा था यद असहाय तन्नम कारणम, क्षीर में व्यभिचार हो गया, पूर्व पक्षी हेतु में विशेषण जोड़ दिया, चेतनत्व सती असहायम चेत न कारणम, अभी जो हेतु बदल गया सिद्धांत कह रहा है तस्यापि हेतु, अभी विशिष्ट हेतु हो गया, वो भी देवादो व्यभिचार, चेतनत्व सती असहाय होकर के भी घटपट सब देवादि बना दे सकते हैं। भाष्य में देवादिवत इति ब्रूम, देवता जैसे बाह्य साधन के बिना बना देते हैं। यथा लोके, लोके का अर्थ टीका में कहते हैं लोक्यते ज्ञायते अर्थो अनेन इति लोको, जिसके द्वारा अर्थ जाना जाता है, मंत्र अर्थवाद आदि शास्त्रम व्यवहार व्यवहार वृद्ध व्यवहारश्च, ये सब हो गए लोक, इसमें देखा जाता है अर्थात तो अर्थवाद मंत्र ये सब शास्त्र में देखा जाता है और वृद्ध व्यवहार में भी देखा जाता है, वृद्ध अर्थात तो जो सिद्ध है, बाह्य साधन के बिना भी कुछ ना कुछ बना देते हैं। भाष्य में यथा लोके देवाः पितर ऋषयः इति एवम् आदयो महाप्रभाव, तो ये महान प्रभावो येषाम्, महान प्रभाव चेतना अपि संतो अनपेक्ष्य एव किंचित बाह्य साधनम ऐश्वर्य विशेष योगात अभिध्यान मात्रेण स्वतः एव बहुनि नाना संस्थानानि शरीराणि प्रासादादीनि च रथादीनि निर्मिमाणा उपलभ्यन्ते मंत्रार्थवाद इतिहास पुराण प्रामाण्यात्। लोक में अर्थात मंत्र इतिहास पुराण ये सब में और व्यवहार में भी देखा जाता है, देवाः पितरः ऋषयः ये सब ऋषि लोक में दिखते हैं और देवता पितर ये सब शास्त्र से पता चलता है। इति एवं आदय ये सब महाप्रभावाः, इनका सामर्थ्य बहुत है, चेतना अपि चेतन होने पर भी महाप्रभावाश चेतना अपि चेतन होने पर भी संतो अनपेक्षा एव किंचित बाह्य साधनम, बाह्य साधन को अपेक्षा नहीं करके भी ऐश्वर्य विशेष योगात, ऐश्वर्य विशेष अर्थात उनका सामर्थ्य विभूति है, योगात अभिध्यान मात्रेण, अभिध्यान टीका में दे दिया, अभिध्यानम संकल्प केवल संकल्प मात्रेण, अभिध्यान मात्रेण स्वत एव बहुनी नाना संस्थानानि शरीराणि प्रासादादीनि रथानि रथादीनि, केवल संकल्प मात्र से बहुत संस्थान, संस्थान अर्थात शरीर संघात, केवल कल्पना करके मतलब अपना सामर्थ्य से नाना शरीर भी बना लेते हैं, संस्थानानि शरीराणि प्रासादादीनि, तो पुराण में तो कितना आता है, ऋषि ने ऐसे कल्पना किया ऐसे बन गया पूरा महल बन गया, रथादीनी च निर्मिमाणा रथ में भी ऐसा अद्भुत सामर्थ्य रहेगा, वो जल में भी चलेगा, स्थल में भी चलेगा, आकाश में भी चलेगा, इस प्रकार के से निर्मिमाणा उपलभ्यन्ते मंत्र अर्थवाद इतिहास पुराणा पुराण पुराण प्रामाण्य ये सब प्रमाण है उससे पता चलता है। और तंतुनाभश्च स्वतः एव तंतुन सृजति, तंतुनाभ ये तंतु बनाने के लिए और कुछ बाह्य साधन चाहता है क्या? तो अपने शरीर से बना देते हैं। बलाकाच अंतरेण एव शुक्रम गर्भम धत्ते, बलाका जो ये बगुले होते हैं वो शुक्र के बिना गर्भधारण कर लेता है बाह्य साधन के बिना, ऐसा कहा जाता है। ये तो शास्त्र में आता है, ये पता नहीं आजकल विज्ञान ऐसा कहता है क्या, पता नहीं होगा ऐसे। पद्मिनी च अनपेक्ष किंचित प्रस्थान साधनम सर्वोन्तरात सर्वोन्तरम प्रति प्रतिष्ठते। पद्मिनी ये जो कमल, ये एक तालाब से दूसरा तालाब को कुछ आवश्यक नहीं है ऐसे चला जाता है, ये होता है सर्वोन्तरात सर्वोन्तरम प्रति, एक सरोवर से तालाब से दूसरे तालाब को कोई प्रस्थान साधन के बिना भी ये चला जाता है। एवं चेतनमपि ब्रह्म अनपेक्षीय बाह्य साधनम स्वतः एव जगत स्रक्षति, इसी प्रकार की बाह्य साधन के बिना भी चेतन ब्रह्म ये स्वतः जगत की सृष्टि कर देगा, इस प्रकार की ये मयूरी बला का बगुली को कहते हैं। बला का नहीं, वो मयूर बोलते हैं। अच्छा बला का भी ब्रैकेट। अच्छा हाँ ये तो पता नहीं बगुला कहते हैं।